To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 7 lutego, minęła 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Samolot z niemiecką kanclerz na pokładzie wylądował na lotnisku w Warszawie. W programie wiele rozmów i spotkań, w tym z prezydentem i szefową rządu. Przed wizytą w Warszawie telefoniczna rozmowa niemieckiej kanclerz z rosyjskim prezydentem o sytuacji w Donbasie, gdzie cały czas leje się krew. W serwisie Trójki sprawy kryminalne, m.in. sprawa lekarza podejrzewanego o molestowanie pacjentek. To jedna z najważniejszych politycznych wizyt ostatnich tygodni w Polsce. Do Warszawy z kilkugodzinną wizytą przyleciała niemiecka kanclerz. Właśnie teraz powinno już rozpoczynać się jej spotkanie z premier Beatą Szydło. Przed kancelarią premiera jest Wojciech Cegielski. Powiedz, czego dokładnie dotyczyć będą rozmowy szefowych polskiego i niemieckiego rządu. Tych tematów do rozmów jest rzeczywiście mnóstwo z wielu powodów. Po pierwsze, szefowe rządów spotykają się zaledwie kilka dni po szczycie Unii Europejskiej, nieformalnym szczycie Unii Europejskiej na Malcie, gdzie rozmawiano o pomysłach na reformę Unii Europejskiej i to będzie jeden z głównych tematów rozmów Angeli Merkel z Beatą Szydło, ale potem także Angeli Merkel z prezydentem Andrzejem Dudą, czy też prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, ale prócz Unii Europejskiej to oczywiście współpraca dwustronna polsko-niemiecka. To również kwestie te bieżące, transatlantyckie, czyli sytuacja po wyborze Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przypomnę tylko, że kilka dni temu szef Rady Europejskiej Donald Tusk napisał list do przywódców krajów Unii Europejskiej. W tym liście określił Donalda Trumpa jako zagrożenie dla Unii Europejskiej. Kilku polityków, w tym m.in. polskie władze, polska premier Beata Szydło, skrytykowali takie właśnie podejście, czy też takie właśnie określenie Donalda Trumpa. Stąd też te relacje europejsko-atlantyckie również będą przedmiotem rozmów polityków tutaj w Warszawie, rozmów na najwyższym szczeblu. Dziękuję, mówił Wojciech Cegielski. Około 15 szefowe rządów Polski i Niemiec spotkają się z dziennikarzami. Potem kanclerz Merkel bez tłumacza w cztery oczy będzie rozmawiać z prezydentem Dudą. Wieczorem w Brystolu rozmowy z prezesem PiS, później z liderami części parlamentarnej opozycji Grzegorzem Schetyną i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Przed wizytą w Warszawie jeszcze rozmowę Merkel-Putin. Niemiecka kanclerz wezwała w telefonicznej rozmowie prezydenta Rosji, by użył wpływu, jaki ma na separatystów na wschodzie Ukrainy, gdzie leje się krew. Politycy chcą jak najszybszego zwołania spotkania w sprawie sytuacji na Ukrainie. Tamtejszy minister spraw zagranicznych nie wykluczył wprowadzenia stanu wojennego. Miałoby do tego dojść, gdyby sytuacja w Donbasie cały czas się zaostrzała. Paweł Klimkin podkreśla, że agresja Rosji na Ukrainę nie ma charakteru konwencjonalnej wojny. Jednocześnie Paweł Klimkin zaznaczył, że rosyjska agresja na Ukrainę jest problemem o wiele bardziej złożonym niż zwyczajna wojna. Agresja ta, jak dodał, ma charakter hybrydowy i prowadzona jest za pomocą nie tylko militarnych środków. O ewentualności wprowadzenia stanu wojennego mówiła też wczoraj wiceszefowa parlamentarnej frakcji partii Blok Petra Poroszenki Iryna Łucenko. Ona również uzależniła to od eskalacji konfliktu w Donbasie. Tymczasem po niemal tygodniu zaostrzenia walk sytuacja w Donbasie uległa nieznacznie uspokojeniu. W ciągu ostatniej doby separatyści ostrzeliwali ukraińskie pozycje 76 razy. Jeden ukraiński wojskowy został ranny. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Nazywany królem oszustów na wnuczka Arkadiusz E., pseudonim Hoss, decyzją stołecznego sądu za poręczeniem majątkowym jest na wolności. Na tę decyzję jest już zażalenie prokuratury okręgowej w Warszawie. Wcześniej mężczyzna został zatrzymany przez CBŚP po półtorarocznym ukrywaniu się przed organami ścigania kilku krajów. Sąd zdecydował jednak, że będzie na wolności, gdy wpłaci 300 tysięcy złotych, zabrano mu paszport, wyznaczono dozór policyjny. Sąd nie zdecydował się aresztować mężczyzny, stąd zażalenie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Michał Dziekański. W związku z niezastosowaniem przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa tymczasowego aresztowania wobec Arkadiusza E., któremu zarzucono popełnienie szeregu przestępstw polegających na wyłudzaniu pieniędzy metodą na wnuczka, prokuratura okręgowa w Warszawie w dniu wczorajszym złożyła zażalenie na decyzję sądu i obecnie oczekujemy na rozpoznanie naszego odwołania. Mężczyźnie grozić może do 10 lat więzienia. W serwisie Trójki teraz sprawa lekarza podejrzewanego o molestowanie seksualne ponad 30 kobiet. Jedna z nich nie ma nawet 15 lat. Chirurg-onkolog, którego zatrzymała policja w Gdańsku, w swoim gabinecie miał zamontowaną kamerę. W jego mieszkaniu i gabinecie policjanci znaleźli broń i 500 sztuk amunicji. Śledztwo w tej sprawie trwa od 2 lat, mówi podkomisarz Aleksandra Siewert z gdańskiej policji. Pierwszą informację otrzymaliśmy w 2014 roku. Od tego momentu trwają bardzo intensywne czynności w tej sprawie. Do tej pory policjanci przesłuchali ponad 2000 kobiet. Niemniej jednak jesteśmy w trakcie tych czynności. To nie jest jeszcze koniec przesłuchań. Tych kobiet pokrzywdzonych może być też znacznie więcej. Lekarzowi grozi do 10 lat więzienia. W tej chwili jest na badaniach w szpitalu, bo źle się poczuł. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia, w nocy, jutro pochmurno, z przelotnymi opadami śniegu, silniejszy wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne nad ranem, na razie od minus 10 do minus 1 stopnia, a nad ranem od minus 13 stopni na Podlasiu do minus 8 na Mazowszu i minus 5 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na 67. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie polska reprezentacja będzie imponująca. W konkursie głównym startuje Pokot Agnieszki Holland, w konkursie Generation Królewicz Olch Kuby Czekaja, a pośród filmów krótkometrażowych Miss Holocaust Michaliny Musielak. Otwarcie festiwalu w czwartek, a już dziś w Klubie Trójki twórcy wymienionych filmów, reżyserzy, aktorzy i producenci. Zapraszam na tę audycję pod znakiem Berlinale po 21. Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zawsze chciałam, żeby mój Kubuś zdrowo się odżywiał. No. Przygotowywałam mu wartościowe posiłki, ale co z tego, skoro nie chciał niczego jeść? Nie chcę obiadu. Oprócz chipsów i słodyczy oczywiście. Dlatego teraz kupuję mu Appetizer. Syrop wspomagający apetyt u dzieci. Suplement diety Appetizer jest bardzo smaczny i bardzo skuteczny. Kubuś chętnie zjada wszystkie posiłki, które mu podaję, a ja cieszę się, że moje dziecko jest zdrowo i prawidłowo się rozwija. Appetizer. Wynie jatek zjadł obiadek. Kupi, nie kupi, kupi, nie kochanie, kupi, kupi. Zobacz, co ci kupiłam! Kupiła, kupiła! Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny! Oli dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i Ola spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla słodkie biobanany tylko 3,99 za kilogram. Kupuj w Lidlu warzywa i owoce i odbieraj figurki Stickies dla dziecka. Informacje o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepach Lidl i na Lidl.pl. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Filip jest podatny na infekcje i zaraża wtedy swoją siostrę Olę. Mama podaje obojgu syrop Neozine. Lek, który wspomaga w przypadku obniżonej odporności. Neozine. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 250 mg inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Witają Państwa. Wojciech Mann. Nie, najpierw kobiety, elegancja. Anna Gacek. Agnieszka Łukasiewicz. Halinka Wachowicz. I skromnie na końcu ja. Ale ja rozpoczynam, ponieważ... Ja jestem autorem. Zasugerowałem temat i pomyślałem sobie, Anno, że przykre sprawy załatwimy od razu. Czyli będzie bolało już na początku. Na początku. Od razu mówię, będzie Pink Floyd, żebyś już nie miała tego bólu oczekiwania. A państwo mogą odgadywać temat. 71335 SMS-y. A czy ja mogę pójść i wrócić? 3 minutki. A, bardzo jestem litościwy dla ciebie. Doceniam. Jak tam było u ciebie? Gacek? Anna? Nie. A, adresy. Adresy. Myślałam, że Gacek Anna hater albo Pink Floyd hater. Nie. Już adresy podajemy wszystkie. Tak, 71335 to SMS. man@polskieradio.pl i anna.gacek@polskieradio.pl. Proszę mnie nie nienawidzić za to, że nie lubię zespołu Pink Floyd przez najbliższą godzinę. Cały kontynent wie o tym, więc nic nowego, a piosenka może cię nawet zdziwić. A państwo wytężają umysł. Co to za temat? As I reach for a peach, slide a ride down behind the sofa in Saint-Tropez. Breaking a stick with a brick on the sand, lighting a wave in the wake of an old sedan. Sleeping alone in the drone of the darkness, scratched by the sand that fell from my love. Deep in my dreams and I still hear her calling. If you're alone, I'll come home, home. Backward and homebound, the pigeon, the dove. Gone with the wind and the rain on the airplane. Bone in the home with no silver spoon. I'm drinking champagne like a good tycoon. Sooner than wait for a break in the weather, I'll gather my far-flung thoughts together. Speeding away on the wind to a new day. If you're alone, I'll come home, home, home. Od dawna podejrzewałem, że twoja niechęć do Pink Floydów to jest zasłona dymna. Od razu zaczęła redaktor nucić przy pierwszych dźwiękach tej piosenki. No bo ta piosenka się kojarzy z takim pięknym miejscem. No kojarzy się. Pink Floyd, do tego jeszcze to Roger Waters sam podobno wymyślił, więc jeden z takich niezbyt przez siebie lubianych członków Pink Floyd. A piosenka rzeczywiście się kojarzy. Saint-Tropez. Tak. Piękne miejsce, tęsknota za latem i tak dalej, ale czy państwo zgadli? Pan Michał na razie był najbliższy, właśnie pisząc tęsknota za latem, a może wakacje. Najbliższy, bo temat jest inny, ale no w jakimś sensie pokrewny temu. Czyli piosenki widokówki, piosenki z różnych miejsc, tam gdzie jedziemy, podoba nam się albo nie, i wysyłamy taką kartkę. Tak. Przynajmniej kiedyś tak było. Dzisiaj wysyła się już pewnie zdjęcie. Może tak, ale no, umówmy się, że jesteśmy trochę konserwatywni. I spotykam jeszcze ludzi, którzy piszą na prawdziwym papierze i wrzucają ze znaczkiem do skrzynki. Co od ciebie? Ode mnie zaczynam ogólnie. Utwór zatytułowany The View, czyli widok. Bo skoro widokówka, to na widokówce... No dobrze, zaliczam. Widok. Początek prezentacji wykonawcy nie będzie niczym niezwykłym w moim wydaniu, ponieważ to będzie Lou Reed. No to rzeczywiście, to jest taka ale ciąg dalszy twoja. Jest interesujący, ponieważ Lou Reed nie jest tutaj sam. Towarzyszy mu zespół... Kazabian. Mm-mm. Nie. Na Na Mhm. Co to może zespół, być? Który gra głośno i który z reguły pojawia się po drugiej stronie. No wiem, no. wiem. Tak, to naprawdę ode mnie. Metallica. Chorus of the voices that gather up the magnets set before me. I attract you and repel you, a science of the heart and blood and meaning. The coldest of most beauties is a challenge that our youth must quickly conquer. There is no time for guilt or second guessing based on feeling. I am the truth, the beauty that causes you to cross your sacred boundaries. I have no morals, some think me cheap, and someone who despises the normalcy of heartbreak, the purity of love. But I worship the young and just formed angel who sits upon the pin of lust. Everything else bores me. I want to see your suicide, I want to see you give it up. Your life of reason, I want you on the floor and in a coffin, your soul shaking. I want to have you doubting every meaning you've amassed, like a fortune, all thrown away for worship someone who actively despises you. For worship someone who actively despises you. I am the root. Worship, worship. Pain and evil have their place sitting here beside me. I offer them to you as servants of the gold that you must give. Pain and evil have their place sitting here beside me, and I offer them. I offer them to you as servants of the gold that you must give to me. I want to see your suicide. I want to see you give it up. Give it up, your life of reason. I want to see you on the floor. And in a coffin, soul shaking, I want to have you doubting every meaning you've amassed, like a fortune thrown away for worship of someone who actively despises you. Who actively despises you. I am the view. I am the table. I am the view. Mam dwie uwagi. Jedną właściwie taką pozytywną, że tym samym zwolniłaś mnie z obowiązku wyciągania jakichś metalowych, bo audycja nie jest długa, utworów. A druga uwaga taka, że jeśli ta pocztówka ma obrazować jakiś widok, to on bardzo odbiega od tego, co na przykład Saint-Tropez w Pink Floydach. A to prawda. Dodam jeszcze, że przez ostatnie 4 minuty zdążyli mnie znielubić nie tylko fani Pink Floyd, ale i Metalliki, bo oni, zdaje się, nie znoszą tej płyty i są właśnie, piszą do mnie, że są oburzeni tym, że z całej dyskografii zespołu wybrałam właśnie ten album. Ale może masz taki talent do wywoływania konfliktów pewnych muzycznych. Natomiast moja podsłówka teraz, bo jestem przykładnym wykonawcą tematów, przywodzi na myśl miejsce przepiękne, o, miejsce romantyczne, miejsce w Wenecji, most Westchnień. Robin Trower, Most Westin. Oczywiście pan Jacek napisał, ja wiem o tym, że źródło tej nazwy jest ponure. Tak, dość. Państwo też tutaj donoszą, ale, tak? Nie chciałem psuć atmosfery, a poza tym ktoś, kto jedzie do Wenecji, nazwijmy to w nastroju romantycznym, to jak wchodzi na most, który się nazywa Most Westin, to w ogóle nie myśli o tych nieszczęsnych skazańcach, tylko o innej stronie. No chyba, że wycieczka mu nie wyszła. No, różnie bywa. Ale tłumaczę i państwu... Na przykład zła kobieta poszła z przewodnikiem. Albo jak wypadnie z gondoli, tak? Mm-hmm. No. Wytłumaczyłem, że jesteśmy za nią świadomi źródeł tej piosenki Robina Trauera, a teraz posłuchamy jakiegoś łomotu od Anny. Subtelny łomot, ale jednak łomot. Zaczaruje teraz nieco rzeczywistość, ponieważ ten tytuł można tłumaczyć na kilka sposobów. White palms to mogą też być białe dłonie. I wtedy widok jest niespecjalnie, myślę, ani zachęcający, ani czy ktoś kiedyś widział pocztówkę z dłonią, pewna nie jestem. Ale jeśli na przykład to będą białe palmy, nie wiem dlaczego miałyby być białe, ale słyszałam, że ostatnio w Katarze padł rekord zimna, -1 stopień, więc... Ale słuchaj, pokazywali w telewizorze straszliwie zakorkowaną o wielką autostradę, bo wszyscy pojechali oglądać śnieg i zapchali ten bardzo nowoczesny trakt całkowicie samochodem. Ja widziałam kiedyś białe palmy w Nicei, kiedy był tam atak śniegu. Jest coś dziwnego i niekomfortowego w tym widoku, przyznaję, bo mam wrażenie, że one dość cierpią wtedy. Palma nie chce być przysypana śniegiem. Więc z jakiegoś powodu, którego nie potrafię jeszcze wyjaśnić, na razie wszystkie moje widoki i widokówki są dość traumatyczne, ale za to przynajmniej piosenki są ładne, mam taką nadzieję. Też mam piosenkę o palmach, ale wstrzymałem się, żeby nie było tak, że mamy nagle nagromadzenie palm. Ty miałeś białe palmy, moje są inne, ale do tego wrócimy. Natomiast pomyślałem, że przyda się pocztówka również krajowa. I wybrałem piosenkę, którą bardzo lubię, która jest zupełnie nie dzisiejsza, a mówi o mieście, to myślę, że Państwo nie będą mieli problemu zorientować się, z jakiego miasta wysłana. Dla ułatwienia powiem, z miasta, które nie powinno być wielką metropolią. Warszawo, pozwól się kochać, nie na przekór, nie na złość. Jak panna w modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość, jak panna w modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość. Spotkajmy się, kiedy lampa świeci łaska. Spotkajmy się o 23 w Warszawie na kawie. W Warszawie, na kawie, w Warszawie. Warszawa, da się nie lubić, ale czemu, po co tak? Płonie w niej serce jak chociaż czasem serca brak. Płonie w niej serce jak rubin, chociaż czasem serca brak. Warszawo, pozwól się kochać, nie na przekór, nie na złość. Jak panna w modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość, jak panna w modnych pończochach, jak jakiś zwykły gość. Stanisław Sojka, staromodnie, pięknie. Anna, pocztówka twoja? Teraz pocztówka w pocztówce, taka szkatułkowa, można powiedzieć, widokówka, ponieważ w tytule jest plaża, czyli mamy obrazek wakacyjny. Ale mnie ten tytuł zaintrygował, a brzmi on Girl, you couldn't do better on the beach. I co to może oznaczać? No właśnie, co może oznaczać, że już dziewczę nie mogło zachować się lepiej na plaży, niż zachowuje się na obrazku? No, przyznam, że to uruchamia wyobraźnię. A myślałem, że rozszyfrowałaś to jakoś. Nie śmiałabym. A uruchamianie wyobraźni to też jest w pewnym sensie rola takiej widokówki czy pocztówki. Szkoda, że nas tam nie ma, albo zobacz, jak jest pięknie. Albo co tam jest dalej, co już nie ma na zdjęciu. Na przykład, no tak. No i przede wszystkim, czy to ładna dziewczyna jest, myślę, w tym przypadku. A jeszcze ja się zapytam, czy ładna piosenka. Na szczęście krótka. Już zespół Palma Violets. Pan Krzysztof napisał, rozśmieszył mnie, ale nie, właśnie nie wiem, czy to jest podziw, czy raczej krytyka. Tekst brzmi tak: ale dziś rozrzut muzyczny macie, niemal jak ruska chałubica. No, mamy rozrzut, ale to nie jest wyłącznie atrybut tego wydania Tonacji Trójki. Mm-hmm. Jesteśmy rozrzutni. Jeśli pan, panie Krzysztofie, nas częściej słucha, no to pan wie, że u nas od ściany do ściany, od metalu do romantycznych pieśni, od nudziarstwa do ciekawych... Nie no, rób min, ja nie powiedziałem, kto nadaje nudziarstwo. Nie, nie powiedziałem, ja tylko spojrzałem. I to no jak? Ale wróćmy do Palm. Saint-Tropez, wakacje, piękny ten. Białe palmy, podejrzane. Może w Dubaju pod śniegiem, może gdzie indziej. A ja mam takie absolutnie sprawdzone palmy i to w dużej dosyć liczbie, bo jest ich 29. Już wiesz, co będzie. Ja palmy uwielbiam, więc może być ich nawet i z 1000. A to jest jednocześnie nazwa miejscowości w Kalifornii. No i tak to sobie opisuje w tej pocztówce Robert Plant. Down and down and down. becomes kind of hard. Ustaliliśmy, że Anna Gacek, jak zobaczy palmę, to absolutnie mięknie, nawet gdyby była w bardzo złym humorze. Czyli są świadkowie, wcześniej. To tam, że mięknie, ja piszczę, to jest... No proszę. To ma wskazówka dla tych, którzy chcieliby ucieszyć redaktor. A teraz piosenka już nie o palmach. Już nie o palmach i znowu niejednoznaczna, ponieważ... To nic nowego. Dokładnie. Może być albo praktyczna, może tak, bo można tę pocztówkę wysłać z kilku miejsc. W tytule ma słowo château, czyli zameczek, tak? Mhm. Czyli też pierwsza myśl, że pewnie Francja. Ale w tytule jest też słowo lobby. A to już nam sugeruje, czyżby jakiś hotel? Niby może się zamek wydawać... W drzwiach. Zamek w drzwiach też może być. Już nie uznamy, że to śmieszne mówić o błyskawicznym, więc zostawmy już ten nieszczęsny zamek. Tak. Ponieważ niedawno miałam wielką nieprzyjemność podróżowania blisko państwa, którzy fotografowali każdy element swojej podróży, łącznie ze staniem do odprawy na lotnisku, wejściem na pokład samolotu i byłam na każdym z tych zdjęć niestety. Więc wiem już, że fotografuje się i wysyła wspomnienia z każdego momentu podróży, więc myślę, że wejście do hotelu też na przykład może być sfotografowane. Ale oczywiście. Prawda? A ten hotel to słynny hotel w Los Angeles. Hotel, w którym dzieją się rzeczy, o których, jeśli wierzyć legendom, nie możemy mówić o tej porze na antenie, ale też powstaje tam mnóstwo pięknej muzyki i czasem tak jednoznacznie miłosnych piosenek jak ta. Któż to był? To był Father John Misty z poprzedniej płyty I Love You, Honey Bear. Aha. No, no dobrze, już mamy go z głowy. Niemożliwe. Ja tak średnio mnie porwał. Myślałam, że się już uodpodniłam po tych wszystkich latach, ale czasem to jednak boli. On dla ciebie jak palma jest oczywiście. Tylko dyskretniej. Napisał do nas pan Jacek. Okazuje się po dzisiejszej audycji, że redaktor Gacek to z tym swoim narzekaniem tylko udaje, a naprawdę w zaciszu domowego studia słucha Slayerka i całą resztę. Może tak być. To już chyba na zawsze pozostanie moją tajemnicą. Tak, ale czasem takie błyśnięcia prawdy się pojawiają. Proszę państwa, kończymy audycję. Dzisiaj, przypomnę, mieliśmy pocztówki, piosenki pocztówki. Jeszcze chciałem wyjaśnić taką rzecz, bo tutaj ktoś napisał, że już było o wakacjach czy o czymś. My nie mamy takiej zasady, że nie wolno zbliżonego tematu po ilu latach, Aniu? Zbyt wielu, by pamiętać. Zbyt wielu. Tylko staramy się, żeby piosenki były inne, no bo ile w takiej godzinnej, niespełnej audycji się zmieści tych piosenek? 10, 12, więc zapas jest duży. Kończę utworem, który jest też pocztówką, ale mylącą, bo tytuł brzmi po prostu Woman. Ale w związku z tym, że nagrał ten utwór zespół Wolf Mother, który z Antypodów pochodzi, to sprawdziłem i się okazuje, że Woman to jest kobieta, ale nie żywy człowiek, tylko miasto. Sydney. Aha. A więc na koniec ruszamy do Australii. Była taka piosenka. Czyli kobieta nie jest człowiekiem, kobieta jest miastem. Kobieta jest miastem, a inaczej. Sydney jest kobietą.